رونقِ کل اولیاء غوثِ اعظم دستگیر، پیشوائے اصفیاء غوثِ اعظم دستگیر، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، سلطان ولایت، ولیوں پہ حکومت ہو ہم پہ عنایت، سے فاتح ماہ ولایت او سے فاتح ذوق عبادت، تو شوق تلاوت تو ذوق عبادت، تو شوق تلاوت او سے پاک غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، آپ گئے پیروں کے پیر، آپ گئے روشن ضمیر، آپ گئے پیروں کے پیر، آپ گئے روشن ضمیر، آپ گئے پیروں کے پیر، آپ گئے روشن ضمیر، آپ شاہ عرض کیا یا غوث اعظم دستگیر، غوث پیا جیلانی میرے، لانی غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، غوث پیا جیلانی میرے، غوث پیا جیلانی، سلطان ولایت، سلطان ولایت، فانوس ہدایت، اللہ کی رحمت، ہے باعث برکت، ہے صاحب عزت، ہے بحر سخاوت، دریائے کرامت، ہو ہم پہ عنایت، ٹل جائے مصیبت، ہو ہم پہ عنایت، ٹل جائے مصیبت، دو شوق عبادت، دو شوق تلاوت، ہو ہم پہ عنایت، دلوائی جنت، ہو مرحبا میں صدقے یا غوث پاک، صدقے یا غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوثِ پاک، میں صدقے جاؤں غوثِ پاک، میں صدقے جاؤں غوثِ پاک، میں صدقے جاؤں غوثِ پاک، میں واری جاؤں غوثِ پاک، میں صدقے جاؤں غوثِ پاک، میں صدقے جاؤں غوثِ پاک، کھلا میرے دل کی کلی آپ ہیں پیروں کے پیر، آپ ہیں روشن ضمیر، آپ ہیں پیروں کے پیر، آپ ہیں روشن ضمیر، آپ شاہ عطیا یا غوث اعظم دستگیر، صدقے جاؤں غوث پاک، میں واری جاؤں غوث پاک، میں صدقے جاؤں غوث پاک، میں واری جاؤں غوث پاک، میں صدقے پاک، سلطان ولایت، ولیوں پہ حکومت، اے ماہ ولایت، ہو ہم پہ عنایت، غوث پاک، اے ماہ ولایت، غوث پاک، اے ماہ ولایت، غوث پاک، ہو ہم پہ عنایت، غوث پاک،

دو ورنہ گگر کی دنیا ایسے سخی کا منگتا ہو سن برا کا منگتا پھر داغ مارا مارا نظر کرم بنا لیا گے اپنا یہ تیرا کرم ہو جو بنا لیا گے اپنا کہاں مجھ سا یہ کمینہ کہاں مجھ سا یہ Amen.